11ชานุโสนิสูตรว่าด้วยชานุโสนิพราหมณ์ทูลถามเรื่องทานครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อว่าชานุโสนิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์ย่อมให้ทานเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้ท่านพระโคดมทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นจะได้บริโภคทานนั้นบ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะเท่านั้นไม่สำเร็จในอัฏฐานะเรื่องฐานะและอัฏฐานะชานุโสนิพราหมณ์ทูลถามว่าท่านพระโคดมฐานะเป็นอย่างไรอัฏฐานะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในนรกเลี้ยงอัตภาพในนรกนั้นดำรงอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกพราหมณ์ภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นอัฏฐานะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเลี้ยงอัตภาพในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นดำรงอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของเหล่าสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพราหมณ์ภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นอัฏฐานะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกมนุษย์เลี้ยงอัตภาพในมนุษยโลกนั้นดำรงอยู่ในมนุษยโลกนั้นด้วยอาหารของพวกมนุษย์พราหมณ์ภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นอัฏฐานะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาเลี้ยงอัตภาพในเทวโลกนั้นดำรงอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของหมู่เทวดาพราหมณ์ภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นอัฏฐานะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในภูมิแห่งเปรตเลี้ยงอัตภาพอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นดำรงอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นด้วยอาหารของเหล่าสัตว์ผู้เกิดในภูมิแห่งเปรตหรือเลี้ยงอัตภาพอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นดำรงอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นด้วยปฏิทานไมคุศลจากมนุษย์โลกนี้ที่มิตรอมาตย์หรือญาติสาโลหิตของตนอุทิศให้พราหมณ์ภูมิที่ทานสำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นฐานะท่านพระโคดมก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นจะไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพราหมณ์ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่าอื่นของตนผู้เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้นท่านพระโคดมก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นและญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของตนไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพราหมณ์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลท่านพระโคดมย่อมตรัสข้อกำหนดแม้ในอัฏฐานะหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหม

หลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาและเพราะกรรมที่บุคคลนั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาจึงได้กามคุณห้าอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นพราหมณ์ถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลท่านพระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อที่ทายกเป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้ควรที่จะให้ทานควรที่จะศรัทธาโดยแท้พราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนี้ข้อนี้เป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลท่านพระโคดมภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตชานุโสนิสูตรที่11จบชานุโสนิวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1พราหมณปัจโจโรหณิสูตร2อริยปัจโจโรหณิสูตร3สักการวะสูตร4โอริมสูตร5ปฐมมอธรรมสูตร6ทุติยอธรรมสูตร7ตติยอธรรมสูตร8กรรมนิทานสูตร9ปริกรรมณสูตร10จุนทสูตร11ชานุโสนิสูตรสามสาธุวักว่าด้วยธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีหนึ่งสาธุสูตรว่าด้วยธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ดีและธรรมที่ไม่ดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่ดีอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตการฆ่าสัตว์ 2. อทินนาทานการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทการพูดเท็จ 5. ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียด 6. พรุสวาจาการพูดคำหยาบ 7.สัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อ8อภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา9พยาบาทความคิดร้าย10มิจฉาทิฐิเห็นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ดีธรรมที่ดีอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาต 2. เจตนางดเว้นจากอทินนาทาน3. เจตนางดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร 4. เจตนางดเว้นจากมุสาวาท 5. เจตนางดเว้นจากปิสุนาวาจา 6. เจตนางดเว้นจากพรุสวาจา 7. เจตนางดเว้นจากสัมผัสปลาปะ 8. อนัพพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. อภยาบาทความไม่คิดร้าย10. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ดีสาธุสูตรที่1จบ2. อริยธรรมสูตรว่าด้วยอริยธรรมและอนัริยธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยธรรมและอนัริยธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอนัริยธรรมอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนัริยธรรม อริยธรรมอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอริยธรรมอริยธรรมสูตรที่2จบ 3. กุศลสูตรว่าด้วยกุศลธรรมและอกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงกุศลธรรมและอกุศลธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอกุศลธรรมอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอกุศลธรรมกุศลธรรมอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากุศลธรรมกุศลสูตรที่3จบ 4. อัตถสูตรว่าด้วยทำที่เป็นประโยชน์และที่ไม่เป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์และธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ธรรมที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นประโยชน์อัตถสูตรที่4จบ 5. ธรรมสูตรว่าด้วยธรรมและอธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมและอธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอธรรมอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอธรรมธรรมอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมธรรมสูตรที่5จบ 6. สาสวะสูตรว่าด้วยธรรมที่มีอาสวะและที่ไม่มีอาสวะภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีอาสวะและธรรมที่ไม่มีอาสวะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีอาสวะอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีอาสวะธรรมที่ไม่มีอาสวะอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่มีอาสวะสาสวะสูตรที่6จบ 7. วัชชสูตรว่าด้วยธรรมที่มีโทษและที่ไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไม่มีโทษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีโทษอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีโทษธรรมที่ไม่มีโทษอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่มีโทษวัชชสูตรที่7จบ 8. ตัปปนียสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุ และไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนและธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อนธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนตัปปนียสูตรที่8จบ9อาจยคามิสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติปฏิสนธิและนิพพานภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิและธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติและปฏิสนธิธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาจยคามิสูตรที่9จบ10ทุกขุทรยะสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และที่มีสุขเป็นกำไรภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรและธรรมที่มีสุขเป็นกำไรแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นกำไรธรรมที่มีสุขเป็นกำไรอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นกำไรทุกขุทรยะสูตรที่10จบ11วิปากสูตรว่าด้วยธรรมที่มีทุกข์และที่มีสุขเป็นวิบากภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากและธรรมที่มีสุขเป็นวิบากแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีทุกข์เป็นวิบากธรรมที่มีสุขเป็นวิบากอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีสุขเป็นวิบากวิปากสูตรที่11จบสาธุวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สาธุสูตร 2. อริยธรรมสูตร 3. กุศลสูตร 4. อัฏฐสูตร 5. ธรรมสูตร 6. สาสวะสูตร 7. วัชชะสูตร 8. ตัปปนียสูตร 9. อาจยคามิสูตร 10.ทุกขุทรยะสูตร 11. วิปากสูตรสี่อริยมรรควรรค หมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคหนึ่งอริยมรรคสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคและที่ไม่ใช่อริยมรรคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นอริยมรรคและธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคอะไรบ้างคือ1ปานาติบาตละถึง10มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคธรรมที่เป็นอริยมรรคอะไรบ้างคือ1เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง10สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นอริยมรรคอริยมรรคสูตรที่1จบ2กัณหมรรคสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นฝ่ายดำและที่เป็นฝ่ายขาวภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่เป็นฝ่ายดำและธรรมที่เป็นฝ่ายขาวแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่เป็นฝ่ายดำอะไรบ้างคือ1ปานาติบาตละถึง10มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายดำธรรมที่เป็นฝ่ายขาวอะไรบ้างคือ1เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง10สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายขาวกัณหมรรคสูตรที่2จบ3สัทธรรมสูตรว่าด้วยสัทธรรมและอสัทธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัทธรรมและอสัทธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัทธรรมอะไรบ้างคือ1ปานาติบาตละถึง10มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอสัทธรรมสัทธรรมอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัทธรรมสัทธรรมสูตรที่3จบ 4. สปุริสธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมของอสัตบุรุษอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมของอสัตบุรุษธรรมของสัตบุรุษอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10.สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมของสัตบุรุษสัปปุริสธรรมสูตรที่4จบ5อุปาเทตัพพธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นและที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นและธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอะไรบ้างคือ1ปานาติบาตละถึง10มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นอะไรบ้างคือ1เจตนางดเว้นขาดจากปานาติบาตละถึง10สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรให้เกิดขึ้นอุปาเทตัพพธรรมสูตรที่5จบ6อาเสวิตัพพธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเสพและที่ไม่ควรเสพภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไม่ควรเสพแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรเสพอะไรบ้างคือ1ปานาติบาตละถึง10มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรเสพธรรมที่ควรเสพอะไรบ้างคือ1เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง10สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเสพ อาเสวิตัพพะธรรมสูตรที่6จบ7ภาเวตัพพะธรรมสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรเจริญและที่ไม่ควรเจริญภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรเจริญและธรรมที่ไม่ควรเจริญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรเจริญอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรเจริญธรรมที่ควรเจริญอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรเจริญภาเวตัพพะธรรมสูตรที่7จบ8พหุลีกาตัพพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้มากและที่ไม่ควรทำให้มากภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรทำให้มากและธรรมที่ไม่ควรทำให้มากแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรทำให้มากอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรทำให้มากธรรมที่ควรทำให้มากอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรทำให้มากพหุลีกาตัพพสูตรที่8จบ9อนุสริตัพพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรระลึกและที่ไม่ควรระลึกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรระลึกและธรรมที่ไม่ควรระลึกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรระลึกอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่มีควรระลึกธรรมที่ควรระลึกอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรระลึกอนุสริตัพพสูตรที่9จบ10สัจจิกาตัพพสูตรว่าด้วยธรรมที่ควรทำให้แจ้งและที่ไม่ควรทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่ควรทำให้แจ้งและธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือ 1. ปานาติบาตละถึง 10. มิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ควรทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งอะไรบ้างคือ 1. เจตนางดเว้นจากปานาติบาตละถึง 10. สัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งสัจจิกาตัพพสูตรที่10จบอริยมรรควรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อริยมรรคสูตร2. กันหะมัคคสูตร 3. สัทธัมมสูตร 4. สัปปุริสธรรมสูตร 5. อุปาเทตัพพะธรรมสูตร 6. อาเสวิตัพพะธรรมสูตร 7. ภาเวตัพพะธรรมสูตร 8. พหุลีกาตัพพสูตร 9. อนุสริตัพพสูตร 10. สัจฉิกาตัพพสูตรอปรปุคคละวรรคหมวดว่าด้วยบุคคลอีกหมวดหนึ่ง 1. นเสวิตัพพาทิสูตรว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรเสพเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรเสพธรรม10ประการอะไรบ้างคือบุคคล 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำหยาบ 7เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ8เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา9เป็นผู้มีจิตพยาบาท10เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลเป็นผู้ไม่ควรเสพบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรเสพธรรม10ประการอะไรบ้างคือบุคคล1เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์2เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์3เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม4เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ5เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด6เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ7เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ8เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา9เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท10เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้เป็นผู้ควรเสพในที่นี้ควรนับสูตรที่200เป็นต้นไปตามที่ละไว้บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรคบละถึงภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรคบบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรเข้าไปนั่งใกล้บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรบูชาภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรบูชาบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรสรรเสริญภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรสรรเสริญบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรเคารพภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรเคารพบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่ควรยำเกรงภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรยำเกรงบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้มีควรให้ยินดีภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ควรให้ยินดีบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมไม่บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมบริสุทธิ์บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมครอบงำมานะไม่ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมครอบงำมานะได้บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมไม่เจริญด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมเจริญด้วยปัญญาบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากละถึงภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมประสบบุญเป็นอันมากธรรม10ประการอะไรบ้างคือบุคคล1เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์2เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์3เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม4เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จ5เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด6เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ7เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ8เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา9เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท10เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมประสบบุญเป็นอันมากนะเสวิตัพพาธิสูตรจบอปรปุคละวรรคที่5จบจตุถปันนาตจบบริบูรณ์